Dłony blizzard swobody najbysa! I prawda trajec wybierka dala! Kubako kubej, dłony się doj, wiek odbryć, stój się się zawet kanboj! Dobra sytej, szumy nie odkarbisz! Życie nam ostra, żaj ty lubisz! Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Кремлю идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райс объявляет обор в системе! Атака на рассвете не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать! Святая Мадонна! Феминистского калера, пожар на демонстрацию! Пуск в России! Харизма протеста! Пуск в России! Путин достал! Пуск в России! Мы существуем! Пуск в России! Райот, райот! Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской злости! Недовольство культурой мужской истерии! Дикий вождь пожирает мозги! Православная религия жесткого пениса пациентам предлагает принять конформность! Бежим! Идет цезуристое видение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского клина! Путь России! Харизма протеста! Путь России! Путин достал! Путь России! Мы существуем! Путь России! Тебе надоели протухшие носки, парень твоего протухшие носки. Муж твой будет в протухших носках, всю жизнь будет в протухших носках. Мать твоя в грязной посуде, протухшие жрачкой в грязной посуде, пережаренные курицы и моет полы. Мать твоя живет в тюрьме. Горшки отмывает отстойно, в тюрьме никогда не бывает свободы. Адская жизнь, господство мужчин, выйди на улицу, освободи женщин. Нюхайте сами свои носки, жопу свою не забывайте чесать. Рыгайте, плюйте, бухайте, срите, а мы с радостью побудем лесбиянками. Сами лохи, завидуйте пенису, длинному пенису друга по пиву, длинному пенису из зомба ящика, пока уровень говна не дойдет до потолка. Стань феминисткой, феминисткой стань, миру мир, мужчинам конец. Стань феминисткой, уничтожь сексиста, убей сексиста, смой его кровь. Феминистка, уничтожь сексиста, убей сексиста, смой его кровь. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają tę historię, jak zespół Pussy Riot postanowił taki repertuar wykonać w największej cerkwi w Moskwie. No i wtedy Putin usłyszał przesłanie, no niestety, w ciurmu posłał, zespół aresztował, w ciurmu posłał. No i właśnie tak się to wszystko w Rosji skończyło. To odkładamy w takim razie Pusyr J i rosyjski też mamy z głowy. Na następną porcję rosyjskiego zapraszamy być może za tydzień, ale w końcu nie wiadomo, z czym dr Wieczór wyskoczy, bo on ma strumień świadomości. Patrzę na zegar i widzę, że weszliśmy już w drugą. Nie, wróć. Jaką drugą? Ostatnią. Ostatnią godzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Niektórzy się cieszą, ale dr Wieczór się martwi, dlatego że o tej porze między trzecią a czwartą to podejrzewam, że nieźle grasuje taki jeden łobuz Morfeusz. Nie spać! Nie spać! Morfeusz, precz. Precz. Przypominam, że cały czas, no ale oczywiście o tej porze, kto ma wenę? Animusz. I zapał, żeby pisać. I to jeszcze błyskotliwie i ważko do strefy. A nie, jest tutaj Basia, która czuwa. Zuch. Proszę natychmiast mnie zdenerwować, postuluje Basia, żeby mogła psy na panu powiesić, a nie tylko ordery, bo już się nudno robi. Jeśli chodzi o irytowanie, denerwowanie, to nie trzeba doktorowi Wieczórowi dwa razy powtarzać. Specjalnie dla Basi ten oto piękny zestaw muzyczny z Francji. Wykonawca zwie się Mickey Troidy. J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas, pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie, et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés, mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène pour lui dire que cette fois c'est fini, que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas de les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait? J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois qui revient. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. C'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène.

tak wspaniale wykształciło go na lingwistę stosowanego i absolutnie za darmo. No oczywiście przychodzą tutaj lawinowo listerę. Doktorze Wilczurze, już nie spłacaj, nie spłacaj. Z nawiązką spłacone. No chyba, że dług zaciągnięty we frankach, to jeszcze troszkę pospłacasz. I jeżeli jakiś franek słucha, strefa@polskieradio.pl, niech napisze, czy spłacone, czy nie spłacone. I wtedy, jak franki napiszą, to już będę wiedział. Tymczasem Siwy, o, proszę bardzo, inni słuchacze śpią, no to Siwy dwa razy wystąpi i można by powiedzieć, że słuchacze murem za Wilczurem, ponieważ nawet pies z kulawą nogą z telewizji śniadaniowej nie zaprosił doktora Wilczura na rozmowę o poranku. Ale tak naprawdę słuchacze nie chcą, żeby doktor Wilczur szedł do telewizji śniadaniowej. Siwy donosi. W telewizji śniadaniowej pojawia się już co jakiś czas jeden z trójkowych redaktorów, więc myślę, że stacja ma już tam swojego reprezentanta. Także niech już lepiej Wilczur się po strefie dobrze wysypia i nabiera sił na następne audycje. Ma rację Siwy, przecież po przeprowadzeniu takiej wymagającej, ambitnej audycji w środku nocy doktor Wilczur doczołguje się o 4 rano do budy i nie mógłby wystąpić w żadnej telewizji śniadaniowej, no chyba, że byłaby to telewizja trzecia śniadaniowa, to może by wstało. No dobrze, w ramach płodozmianu oczywiście należy się słuchaczom zupełnie co innego niż było, a był rzewny i subtelny zestaw francuski. No to teraz chyba zwrot o 180 stopni. Jedziemy do Mołdawii z zespołem Zdup si Zdup. We'll be right back. Europac cu tabără noastră și am băut! Noi am dansat pe scenă mare și am băut! Noi am făcut peste cu muștii și am băut! Noi am băut bere și cuii despre bordei! Mołdawii, ale po rumuńsku, bo jakoś tak niedawno całkiem Mołdawia uznała, że nie ma języka mołdawskiego, tylko wszyscy Mołdawianie mówią tak naprawdę po rumuńsku. No tutaj też słabo, jeśli chodzi o znaki diakrytyczne, no tylko taki ogonek przy S. No to nasz kronikarz strefowy siwy wcale nie napoci, żeby ten zestaw wpisać, ale... Doktor Wilczur już tam coś obmyśla, żeby skomplikować mu życie w następnym zestawie. Tymczasem właściwie nie muszę prosić, bo i tak nikt nie słyszy o tej jakże pięknej porze między 3 a 4. W sprawie telewizji śniadaniowej, która okazuje się przebojem tematycznym naszej skrzynki listelowej strefa@polskieradio.pl. Karol, takie czasy, że telewizja śniadaniowa pewnie leci z puszki, więc przeprowadzenie audycji między 2 a 4 w nocy może się okazać marną wymówką. Nie wynika z tego doniesienia, czy Karol chciałby, żeby dr Wilczur wystąpił w telewizji śniadaniowej, czy nie chciał. Strefa@polskieradio.pl. O, powiedziałem, że będę utrudniał życie językowe naszemu kronikarzowi siwemu. O, sięgam tutaj, to mi się podoba. No, teraz rysik w dłoń, drogi kronikarzu, i alfabecikiem, który wygląda jak makaron rzucony o ścianę. Trzeba wypisać ten zestaw muzyczny. Tutaj od razu ostrzegę, że nazwa tego tajskiego zespołu nie ma nic wspólnego z zespołem tfy-tfy angolskim. Z Tajlandii. Zespół Clash. Yeah. To mi się podoba, nie dość, że tak pięknie zapiewają te chłopaki i zestaw zapiewający, no zawsze jakiś w strefie musi być, to piękny jeszcze alfabet, makaron rzucony o ścianę, wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby łatwiej było złowić tę tajską rybę w sieci. polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa, tam sobie można zaglądać, żeby sprawdzić, co było grane. Chociaż nie powinno tak być. Nikt nie powinien wiedzieć, co jest grane w tej audycji. Po drugie, będą odsłuchy każdej audycji, więc jeśli ktoś, no nie może, no tak się złożyło, że wyjątkowo ktoś z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4 nie mógł słuchać, no coś mu wypadło akurat. No może sobie posłuchać z odsłuchu. I może też potem napisać, skomentować, podialogować. Ten zespół Slasch się nazywa, ale jak było słychać, nie jest to zespół angolski o tej samej nazwie. Doktor Wiczur nie zna, ale tutaj koledzy mu podpowiedzieli, że taki angolski zespół istniał. To odkładamy Taju w takim razie i już doktor Wiczur się cieszy, że nasz kronikarz strefowy będzie rysikiem musiał ten makaron rzucony o ścianę gdzieś tam w kroniki wpisać. Cały czas oczywiście można skrobać coś, jeśli ktoś ma wenę, animusz i zapał, ale obawiam się, że o tej porze no to tylko nasza kuma strefowa, Basia, została. Inni nie piszą, będzie Basia. Jak długo jeszcze, pyta Basia, będzie pan czytał listele na temat nowej pory nadawania strefy? Przecież wiadomo, że jest lepsza od starej, lecz jeszcze nie jest idealna. Jeszcze 2 godziny do ideału, twierdzi Basia. No dobrze, znowu będę musiał iść do dyrekcji, walnąć 5 w stół i powiedzieć, poproszę między 4 a 6. Strefa małpa, polskieradio.pl. O, ten zespół na pewno wypełni nasz dzisiejszy leitmotiv w listopadzie czad. Na czadzie z Hiszpanii, z Algarianu. Música directa a tu cabeza. Música diretta, diretta, a tu cabeza. Música directa, diretta, a tu interior. Música directa, diretta, a tu cabeza. Música directa, diretta, a tu interior. Oj, naopowiadałbym wam różnych anegdot na temat hiszpańskiego zespołu Zalgariana. Klasnąłbym sobie w te lingwistyczne rączki. A nie, nie klasnąłbym, bo nie ma tutaj żadnego znaku diakrytycznego. Oj nieładnie zespole Zalgariana z Hiszpanii. Za to te lingwistyczne rączki załamię tutaj, bo patrzę na zegar i widzę, że o, długo to doktor Wilczur już sobie nie pogada. Przynajmniej nie w tej audycji. No i właśnie, co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał. Z pewną dozą prawdopodobieństwa można założyć, że doktor Wilczur wypłynie za tydzień, dokładnie o tej samej porze, ale oczywiście pewności nie ma. Wirusy, świrusy, niczego przewidzieć się nie da. Powstaje tylko zasadnicze pytanie, jak się żegnamy? No oczywiście ładnie się żegnamy, utwór jest instrumentalny, ale coś tam może po rosyjsku się zaplącze. Dzięki temu strefowicze nie muszą już niczego się uczyć, tylko sobie tak posłuchają, posłuchają, a potem pójdą spać. Nie, nie, nie, nie, wróć, no jak je spać? Trójki słuchamy 24 godziny na dobę.